Witam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 28 czerwca, minęła szósta. Pora na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Opinia Rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału w sprawie Izby Dyscyplinarnej będzie analizowana, zapowiada szef klubu PiS. Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz wiedział o wyłudzeniach VAT i zlecił swoim służbom walkę z problemem. Tak zeznał przed komisją śledczą. W Zakopanem rusza wakacyjna impreza muzyczna Polskiego Radia Lato z Radiem Festiwal. Rząd będzie analizował opinię Rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości na temat Izby Dyscyplinarnej. Zapowiada to szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Rzecznik Generalny ocenił, że Izba nie spełnia unijnych wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że opinia jest niezgodna z unijnymi traktatami. Zaznacza, że kwestia sądownictwa leży w gestii państw członkowskich, a nie organów unijnych. Jest to opinia wysoce wewnętrzna, niespójna, niekonsekwentna, wychodząca poza zakres traktatów Unii Europejskiej, ale tak naprawdę sprowadza się ona do obrony de facto patologii w polskim sądownictwie i jest opinią, z którą się w sposób fundamentalny nie możemy zgodzić. Rozstrzygnięcie unijnego Trybunału mamy poznać za kilkanaście tygodni. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec uważa, że konsekwencje orzeczenia mogą być niebezpieczne dla polskiego systemu sądownictwa. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok na podstawie tej opinii, zbieżny z tą opinią, okaże się, że można będzie zakwestionować prawdopodobnie powołanie wszystkich tych sędziów. Zapytanie do unijnego Trybunału wysłał Sąd Najwyższy. Jego sędziowie mieli wątpliwości co do niezależności Krajowej Rady Sądownictwa i wyłonionej przez nią Izby Dyscyplinarnej. Ponad 4 godziny trwało przesłuchanie Bartłomieja Sienkiewicza przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Były szef resortu spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych zeznał, że o problemie wyłudzeń zdał sobie sprawę jeszcze przed objęciem teki ministra. Stwierdził też, że przesłuchanie było upolitycznione, a za sukces w uszczelnieniu systemu podatkowego odpowiada zarówno Platforma, jak i PiS. Państwo polskie wygrało, znaczy osiągnęło sukces. Podobnie jak w latach 90. wygrało z mafiami typu Wołomin czy Pruszków. Zaczął to AWS, skończył SLD. Ale SLD nie mówiło, że AWS pracował razem z mafią pruszkowską czy Wołominem. Platforma Obywatelska razem z PiS-em po kolei naprawdę odniosła sukces. Szef komisji Marcin Horała z PiS-u uważa, że podczas przesłuchania Bartłomiej Sienkiewicz problem wyłudzeń VAT-u ocenił inaczej niż były premier Donald Tusk. Tu jest taka właśnie sprzeczność między tymi zeznaniami a zeznaniami Donalda Tuska, który jeszcze jakby do tej pory, czyli w roku 2019, nie uważa, że był jakiś szczególny w Polsce problem z wyłudzeniami podatkowymi czy z luką VAT. No, tymczasem tutaj minister Sienkiewicz zeznaje, że już przychodząc na dzień dobry, mówiąc kolokwialnie, w ministerstwie widział, że to jest duży problem i tutaj szczególnie zlecał to. Bartłomiej Sienkiewicz był jednym z ostatnich świadków komisji i członkowie planują zakończyć wszystkie przesłuchania do końca lipca. Stany Zjednoczone naciskają na kraje Europy, by potępiły Iran. Szef Pentagonu przekonywał do tego ministrów obrony krajów NATO na spotkaniu w Brukseli. Nie wiadomo jednak, czy skutecznie. Do tej pory większość europejskich państw krytykowała zerwanie przez Amerykanów porozumienia z Iranem i konfrontacyjną politykę Waszyngtonu. Wobec rosnącego napięcia między Waszyngtonem a Teheranem Amerykanie próbują przekonać europejskich sojuszników do twardego stanowiska w sprawie Iranu. Otwarcie przyznał to w kwaterze głównej NATO w Brukseli nowy szef Pentagonu Mark Esper. Rozmawiałem z sojusznikami o umiędzynarodowieniu tej sprawy i zachęcałem sojuszników z NATO, by wyrazili swój sprzeciw wobec złego zachowania Iranu i by pomogli nam odstraszyć Iran od dalszych aktów prowokacji. Efekty amerykańskiego lobbingu są trudne do określenia. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przyznawał, że choć kraje sojuszu są zaniepokojone działaniami Iranu na Bliskim Wschodzie, to NATO nie jest jednomyślne w sprawie polityki wobec Teheranu. Większość krajów Unii Europejskiej była przeciwna zarówno zrywaniu porozumienia nuklearnego, nakładaniu nowych sankcji gospodarczych na Teheran, jak i konfrontacyjnej polityce wobec Iranu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Włodek Pawlik Trio, kapele ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne wystąpią dziś w Zakopanem na pierwszym koncercie festiwalu Lato z Radiem. Dyrektor artystyczny imprezy i szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz zapowiada, że artystów będzie można nie tylko posłuchać, ale też spotkać w specjalnej strefie.

10 minut po godzinie 6. Witają Państwa w kolejności niealfabetycznej. Anika Wachowicz, Darek Pieruch, Michał Jakubik i Wojciechman. Czyli poranne wydanie audycji zapraszamy do trójki. Jak zwykle, mimo wakacji, do godziny 9. Jak zwykle, mimo wakacji, chętnie usłyszymy albo przeczytamy Państwa opinie, uwagi, a możliwości są trzy, jak zwykle, mimo wakacji. 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335 numer SMS-owy i mail man@polskieradio.pl. Down below Mississippi in a 57 Fairlane. Stopped and got a dough burger down at Johnny's Drive-In. It was muggy and hot like a southern summer would be. But I felt cool with my baby right beside me. That's heaven. And that's heaven to me. They don't make them like that no more. Sure don't make them like that for sure. So much darling, so much more. Hey, that's heaven. And that's heaven to me. Memphis, heads were turning. I could see their envy, I could feel their yearning. Cause I felt that envy and I've yearned the same. Oh, my baby in a 57 Fairlane. That's heaven. And that's a heaven to me. They don't make them like that no more. Sure don't make them like that for sure. So much darling, so much more. Hey, that's heaven. And that's a heaven to me. Down below Mississippi and a 57 Fairlane. Below Mississippi and a 57 Fairlane. Down below Mississippi and a 57 Fairlane. That's heaven, and that's a heaven to me, yeah. Zaczęliśmy beztrosko. Wakacyjnie, pogodnie, trochę rock'n'rollowo, trochę kantrowo i myślę, że nikomu to nie przeszkadza. Chociaż nie chciałbym, aby zawiedli się ci, którzy czekają na inne gatunki muzyczne, ale przecież mamy przed sobą prawie 3 godziny. To do. Come on, baby. Lato to nie tylko wakacje, nie tylko wyjazdy, nie tylko wypoczynek, ale także festiwale i koncerty. Z pewnością Państwo sami się doskonale orientują, jakie możliwości powstają w tym czasie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Iza Woźniak tym się zajęła, bo festiwali mamy mnóstwo i często pewnie nawet nie ogarniamy ich liczby i różnorodności tematycznej. Myślę, że liczba festiwali idzie już w tysiące. Anna Gacek, dziennikarka muzyczna Trójki. Bo festiwale to nie tylko te wielkie wydarzenia, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt scen, ale też i sytuacje kameralne. No, w Polsce znakomitym przykładem jest Off Festival. Kiedyś był mały, a teraz jest bardzo określony, bardzo opisany i jakoś w tej formule szczęśliwie zamknięty. Nie chce być gigantycznym festiwalem, bo spełnia swoją rolę. Wakacje planuję, jeżdżąc z festiwalu na festiwal. Teraz też rozmawiamy telefonicznie, bo pana nie ma w Polsce. Tak. Ile w tym roku tych festiwali? 3 już jeden mam za sobą. Bartek Jerzak, festiwalowicz. To jest bardzo dobry pretekst, żeby się poruszać po Polsce, żeby poznawać nowe miejsca. Właśnie jak byliśmy w Krakowie i okolicach, to pomyśleliśmy sobie, kurczę, tu jest fajnie, ale fajnie by było jeszcze mieć jakiś koncert podczas tego wyjazdu. I tak faktycznie jest, że poznajemy dane miejsce, spędzamy czas ze znajomymi, to jeszcze każdy dzień pobytu kończymy jakimś koncertem. Oprócz festiwali muzycznych, lato to jest czas festiwali filmowych. W sumie w ciągu roku w Polsce odbywa się około 70-80 festiwali filmowych, z czego ponad połowa przypada na taki szeroki okres letni. Rafał Pawłowski, krytyk filmowy. Ta część z nich oczywiście ma charakter branżowy, ale większość z nich w tym okresie ma charakter otwarty, skierowany przede wszystkim do różnego rodzaju publiczności, a więc ma za zadanie przyciągnąć filmowego turystę. Ta liczba festiwali, ta liczba propozycji kulturalnych pokazuje, że Polacy czas wolny lubią poświęcać na wypoczynek w kulturze. Na uczestnictwo właśnie w czymś, na co być może bardzo często w tym codziennym pędzie nie ma czasu. Przede wszystkim też dlatego, że te festiwale oferują dostęp do kina bardziej ambitnego, do tego kina, którego nie znajdziemy w multiplexach. Kto to jest festiwalowicz? Ja jestem festiwalowiczką. Kaja Klimek, publicystka popkulturowa. To jest osoba, która właśnie bardzo dużo jeździ, ma przygotowane tak zwane outfity, czyli ubrania na 10 dni i zawsze jest je w stanie spakować do małej walizki, żeby się nie przedźwigać. Jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu artyści zarabiali przede wszystkim na sprzedaży płyt. Dziś pieniądze do zarobienia są teraz gdzie indziej. Na festiwalach? Na koncertach w ogóle. Stąd z takim rozmachem realizowane trasy koncertowe. Opowiadałam już pewnie Państwu o tym. Mój bilet na Stonsów w 98 roku kosztował 199 zł, 20 lat później 1999 zł. Są tacy jak ja, którzy jednak taką sumę byli w stanie wyłożyć. Festiwale też są drogie. Cena karnetu, cena przeżycia tam, dojazdu. Ktoś jedzie na wczas all inclusive do hotelu na tydzień za 3000, no to ktoś jedzie na festiwal. Festiwal też jest formą all inclusive. Te najbardziej klasyczne to festiwale muzyczne, filmowe, teatralne, ale też się pojawiają bardzo stematyzowane rzeczy. Festiwal filmów o jedzeniu. Kulinarne oczywiście też. Do tego poświęcone poszczególnym gatunkom filmowym, czyli tu horror, a tutaj filmy kryminalne. Pojawiają się już dzisiaj takie festiwale, które skierowane są do miłośników jakiegoś takiego slow life i wtedy tych propozycji filmowych nie jest 5-6 dziennie na 10 salach, tylko propozycje filmowe są 2-3, bardziej wieczorem. Rano mamy na przykład jakieś wyjście do puszczy z ornitologiem. Potem są jakieś warsztaty gotowania. Do tego są tam jakieś koncerty muzyczne, warsztaty parzenia herbaty, jakaś joga. Pojawiają się dzisiaj takie imprezy. Redaktor Mann na pewno się ucieszy na myśl o tym, ile jest festiwali poświęconych muzyce metalowej, death metalowej, jeszcze cięższej. Więc każdy latem znajdzie coś dla siebie. Aniu, Aniu, nie zaczepiaj mnie. Proszę Państwa, otrzymałem list od pana Wojciecha, który pisze chyba ironicznie, bo to brzmi dramatycznie, że dożył kolejnego piątku i czeka na zestawy muzyczne. A wracając do zaczepki redaktor Anny Gacek, to ona wytworzyła sobie zupełnie błędny obraz mojej postaci jako redaktora muzycznego, gdyż ja mam duszę liryczną, spokojną i powiedziałbym zrównoważoną. Seems so far to go. to a down old boy after something true. Took out fast, but the world is turning slow. This may be the time to change my tune. Look out, lonesome road. I may have to greet you someday soon. Flesh and blood built to last, but my vision just a splint of you. Trying to see through broken glass into the treasure room. Look out, lonesome road. pan Mariusz z małżonką należy do grupy tych, którzy przysłali już pozdrowienia. Tym razem państwo małżonkowie z Warmii i wyruszają w dalszą drogę koleją żelazną. Jeśli w kolei żelaznej będą mieli trójkę na antenie, to usłyszą ten utwór. As a kite, I got my mix. Just about right, kinda liking this part of the sky. I've been flying, flying. I've been rolling, rolling. Ain't had a wink of sleep going. On damn near a week, hoping I could keep it all together. I've been rolling, rolling. Got a new buzz on. Ever since I met you, got a new buzz on. Yeah, feeling good. Am I too far gone? Baby, you can bet you. Ever since I met you, got a new buzz on. Got a new buzz on. I poured my share of makers, toked a little smoke. I've been moonshine blind a couple times, but all I know is when you put your fingers on me, you hit me with a touch. It's too much. It's too much. It's too much, I got a new buzz on. Ever since I met you, got a new buzz on. Yeah, I'm feeling good. Am I too far gone? Baby, you can miss it. Ever since I met you, got a new buzz on. Got a new buzz on. You got me on, it's too easy. Keep me coming back, then you go and tease me. Well, that come and give me look, yeah, I'm hooked. I'm hooked, I got a new buzz on. Ever since I met you, got a new buzz on. Yeah, I'm feeling good. Am I too far gone? Baby, you can bet you got a new buzz on. Yeah, I got a new buzz on. Ever since I met you, got a new buzz on. Ever since I met you, got a new buzz on. Minęła godzina 6:30, zaledwie pół minuty temu, więc nie będziemy się kłócić o tych parędziesiąt sekund. Pora na skrót informacji. Anna Kowalik-Blankat. W Osace rozpoczęło się spotkanie przywódców G20. Dwudniowe obrady zdominować mają kwestie amerykańskich taryf celnych, a także sytuacja w Zatoce Perskiej związana z działaniami Iranu. W Osace są przywódcy 20 największych gospodarek świata, wśród nich m.in. amerykański prezydent Donald Trump, prezydent Chin Xi Jinping czy niemiecka kanclerz Angela Merkel. Na marginesie szczytu jutro ma dojść do bezpośrednich rozmów przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych poświęconych tzw. wojnie celnej. Jest śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez 4 instytucje w sprawie śmierci 9-miesięcznej dziewczynki z Olecka. O prowadzonym postępowaniu mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz. W naszym zainteresowaniu wstępnie są sąd, kurator, PCPR, MOPS, jak również jednostka policji. Chciałbym tutaj też zaznaczyć, że samo wszczęcie w tym kierunku postępowania nie oznacza na dzisiaj, że ktokolwiek popełnił jakiś błąd czy niedopełnienie swoich obowiązków. Do zabójstwa 9-miesięcznej dziewczynki doszło po 3 miesiącach od jej powrotu z rodziny zastępczej do biologicznych rodziców. 35-letnia matka i 45-letni ojciec usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem, wykorzystania seksualnego i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Po wpłaceniu 100 tysięcy złotych kaucji były rzecznik MON wyszedł z aresztu tymczasowego, do którego trafił pod koniec stycznia. Bartłomiej M. razem z byłym posłem PiS Mariuszem Antonim K. miał powoływać się na wpływy w państwowej instytucji i pośredniczyć w załatwieniu określonych spraw w celu uzyskania korzyści majątkowej. Ciąży na nim także zarzut przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego i działania na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To był Serwis Trójki. Ciekawe, jak niektóre informacje z serwisu łączą się z kolorową prasą, w której wyczytałem, że tenże Bartłomiej był bibliotekarzem w tym więzieniu czy gdzieś. No ale nie będziemy tego rozwijać. Jak tam dzisiaj, przepraszam, z pogodą? No w ciągu dnia dziś zachmurzenie może być nawet umiarkowane i duże, z większymi przejaśnieniami. Takie rozpogodzenia większe dopiero w drugiej połowie dnia. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to w Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach 20, z kolei w Koszalinie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie 22, 23 stopnie w Bydgoszczy, Łodzi, w Warszawie, a nawet w Krakowie, z kolei w Szczecinie, Poznaniu i Opolu 25, a we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Aromatyczna kawa rozpuszczalna Chibo. 14,99 za opakowanie. A proszek do prania i kapsułki Ariel tylko 22,99. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Wiesz, co to znaczy być dziennikarzem? Jeśli ktoś twierdzi, że pada, a ktoś inny, że nie pada, to co powinniśmy zrobić? Wystawić rękę za okno i sprawdzić, jak jest naprawdę. Bo mówienie, że nie pada, nie ochroni nas przed deszczem. Bo lodowce nie przestaną się topić, jeśli zbijemy termometry. Bo korupcja nie zniknie od udawania, że jej nie ma. Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You see me in Pytanie techniczne do słuchaczy. Przedwczoraj pranie wstawiłem w 30 stopniach i nie wiem, czy można je było w 37 do suszenia wystawić, czy to by praniu zaszkodziło? Nie, dlaczego miałby zaszkodzić? Chociaż tak, żeby praniu się wydawało, że ciągle jest w praniu, to trzeba było prać w 37 i wystawić. I pranie myśli sobie, ojej, dalej jestem prane, a tu już jest 37 suszone. I w ten sposób zrobiłby pan psikusa praniu. Także następnym razem, chociaż mam nadzieję, że następnym razem nie będzie 37 na polu, jak to mówią w Krakowie. A no właśnie, bo dostałem prośbę, żeby coś specjalnego dla Krakowa, a nawet dla Krakowia. No to wakacyjne, bo byłem niedawno w Krakowiu i było bardzo wakacyjnie. A płyta taka ładna, że pewnie będę ją w piątki przynosił. Turn off my brain, but now my baby's coming in on the blinding body, the heart's on a burning out the pain. If they're looking for me, tell them, buddy, I'm waiting down at the station, just praying to the 515. I'll wait on God's creation just to show her a man can change. Now my baby's calling it on the Tucson train. On the Tucson train. On the Tucson train. Waiting on the 515. Here she comes. No i proszę, jak ładnie. Ale będzie żywiej, będzie, nie denerwujmy się. W końcu dzień się dopiero zaczyna. Ale skoro dzień się zaczął i skoro zrobiła się ta godzina, którą mamy, no to niektórzy pewnie czekają na doktora Andrzeja Kruszewicza. Darek Pieruk zadbał o to, żeby doktor się dziś również wypowiedział, a będzie... Bo takie słowo to my znamy, prawda? Pustułka. Ale czy my wiemy, gdzie można spotkać pustułkę? Czy można spotkać pustułkę w parku? Pustułkę można spotkać w parku, ale można też spotkać na balkonie albo na parapecie okiennym. I to się regularnie w miastach dzieje. W Warszawie mamy około 80 legowych par pustułek. W Poznaniu jest na przykład około setki, więc razy kilkoro młodych i mamy już kilkaset osobników, które mogą się zawieruszyć w hałasie miejskim. Młoda pustułka opuści pierwszy raz swoją dziuplę, w której przyszła na świat, no i ma kłopot. W naturalnych warunkach pustułka przyszłaby na świat albo w dziupli drzewa, albo w starym gnieździe wrony czy sroki. Taka młoda pustułka ma widok wokół, wie gdzie jest, zna okolice. Jeżeli młoda pustułka przychodzi na świat w mieście, w otworze wentylacyjnym budynku, dajmy na to, na takim osiedlu jak Ursynów w Warszawie, wszystkie bloki jednakowe, ludzie nie umieją trafić, parkują nie pod swoim blokiem. Taka pustułka widzi tylko mały fragment świata przez ten otwór wentylacyjny. Pierwszy lot jest dramatyczny. No i co? Gdzie wylądować? Wszystkie otwory w każdym bloku, wszystkie bloki podobne. Hałas, zgubi się kontakt z rodzicami. No i taka pustułka zmęczona ląduje komuś na parapecie albo na balkonie. No i zaczynają się telefony, że wylądował orzeł albo wielki sokół. I czy go dostarczyć? No więc jest to pora, kiedy pustułki wychodzą, wtedy prosimy, żeby je nie zabierać, zostawić. No ale może dać mu coś do jedzenia. No można dać coś do jedzenia. Co to je? No myszy, całe myszy. No nie, no to przecież ja nie będę łapał myszy. Ale to rodzice przyniosą jej te myszy. Rano jest trochę ciszej, wtedy ona nawiąże kontakt z rodzicami, rodzice przyniosą jej taką mysz. Ale ja nie chcę, żeby na moim parapecie czy na moim balkonie były rzucane myszy. No i wtedy zaczyna się dylemat, no co z tym zrobić. Więc czasem ludzie przynoszą nam te pustułki. Jeżeli mamy kontakt z kimś takim, to udaje nam się ustalić, gdzie jest gniazdo najbliższe, bo mniej więcej ornitolodzy to wiedzą. Obrączkujemy takie ptaki i przenosimy na jakiś dach, ale żeby był cień, bo tak postawienie w upale na dachu, na słonecznionym byłoby wcale nie takie bezpieczne. Poza tym pustułki młode bywają atakowane przez wrony. Więc tak, apelujemy o to, żeby nie zbierać tych pustułek zbyt pochopnie, dać im szansę na normalne życie, na wychowanie przez rodziców i ta interwencja z reguły jest niepotrzebna. Jest to nasz najpospolitszy sokół, który zdobył miasta. W miastach radzi sobie lepiej niż poza miastami. Pozwólmy tym pustułkom zostać naszymi sąsiadami. Niech sobie u nas żyją. Natomiast no, zabieranie młodych wskazuje na to, że to człowiek będzie uczył pustułkę życia, a już do miasta taka pustułka nie wróci, bo to życie w mieście jest bardzo skomplikowane. Rodzice byliby w stanie pustułkę tego nauczyć, natomiast człowiek już nie. Więc my wychowujemy te pustułki, które do nas trafiają z Warszawy, jest ich około 50 rocznie. Wychowujemy je i wypuszczamy w nadleśnictwie Wejhera, bo mamy taką współpracę, tam mają woliery rehabilitacyjne dla sokołów i one są wypuszczane i odbudowujemy jakby populację leśną. Mamy wiadomości powrotne, które to potwierdzają, no ale do miasta już nie. Miasto jest zbyt skomplikowane, żeby sobie poradziły, więc apel z naszego azylu dla ptaków, Nie zabierajmy młodych pustułek, jeżeli sobie zwyczajnie tylko siedzą i nie latają. Rodzice je odnajdą, dadzą im pokarm. Myszka będzie połknięta, strawiona dokładnie i żadnego zagrożenia dla ludzi nie będzie. Ale jeżeli już jest, powiedzmy, ranna, coś z niej krwawi albo jest smutna bardzo, no to wtedy trzeba by ją zabrać do pudełka kartonowego. Ale pamiętajmy, że ma bardzo ostre pazurki i może te pazurki wbić nam w ciało, to dość głęboko. Będzie to bolało i może dojść do zakażenia. Więc raczej jakieś rękawice. A jeżeli nie mamy takiego sposobu, boimy się tej pustułki, trzeba dzwonić po patrol Ekostraży Miejskiej. W dużych miastach Polski takie patrole są i wtedy fachowcy przyjadą i zaopiekują się pustułką i przekażą je do odpowiedniego ośrodka rehabilitacji. Ja bardzo jestem ciekaw, czy państwo, słuchając doktora, wypuszczają to, co doktor mówi drugim uchem, czy jakaś informacja, przynajmniej ta najważniejsza, zostaje. Nie zabierajmy się za wychowywanie pustułek. I pamiętajmy, że istnieje rzeczywiście, tak mówi doktor, ekopatrol, który może fachowo się tym zająć. Ale ja się nie znam, więc w razie czego będę dzwonił po ekopatrol. Give you one. No more secrets, no more lies. Pani Zofia z południa Polski, jak pisze, jest zadowolona z tego utworu, ale chciałaby jeszcze, żeby nie było za spokojnie. No nie wiem, może takie coś. How to get here, yeah. Was I the life of the party? Was I a maniac? I try to remember, but nothing's coming back. Somebody call a doctor, better call the doctor, 'cause I think I'm losing it. Face first down this train again. I think I'm losing it. At a hotel looking in the mirror, 'cause everything's hazy and nothing seems clear. Am I a manic depressive? Am I a maniac? I see the reaper in people until they fade to black. Somebody call a doctor, better call the doctor, 'cause I think I'm losing it. Face first down this train again. Ostatni utwór w tej godzinie to też piosenka wakacyjna, ale z połowy XX wieku. When life doesn't seem worth the living and you don't really care who you are, when you feel there's no one beside you, look for a star. When you know you're alone and so lonely, and your friends have traveled afar, there is someone waiting to guide you. Look for a star. For everyone has a lucky star that shines in the sky up above. If you wish on your lucky star, you're sure to find someone to love. A rich man, a poor man, a beggar, no matter whoever you are, there's a friend who's waiting to guide you. Look for a star.